تفسیر دیکھتے ہیں. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى. اگر اللہ تعالی لوگوں کو ان کے ظلم کی بنا پر پکڑنے لگتا تو زمین پر کوئی جاندار مخلوق باقی نہ رہ جاتی. لیکن وہ ایک معین عرصے تک ڈھیل دیے جاتا ہے، پھر جب وہ مدت آ جاتی ہے تو اللہ کا عذاب ان سے گھڑی بھر کے لیے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم جو حرکتیں کرتے ہو میں پکڑ لوں تو ایک منٹ لگاؤں، اگر اللہ پکڑنا چاہے. ولو یؤاخذ اللہ، اگر اللہ تمہارا مؤاخذہ کرنے لگے، پکڑ لے تم کو. بظلمہم، تمہارے ظلم کے ساتھ، یعنی یہاں ظلم کیا ہے؟ اللہ کی بیٹیاں قرار دینا، شرک کرنا. ما ترک علیہا، نہ چھوڑے اس پر. ہا کیا ہے؟ زمین. اس زمین پہ نہ چھوڑے. من دابتن، کوئی چلنے والا. دابتن دبیب سے، ہلکی چال چلنے والے، یعنی آہستہ آہستہ ریگنے والے. پھر ہر کریچر کو کہا جانے لگا کہ میں تو اس زمین پہ کسی کو چھوڑوں ہی نہ، یعنی تمہارے یہ کام اتنے برے ہیں کہ زمین کو تباہ و برباد کر دوں کہ انسان تو انسان، چھوٹے چھوٹے حشرات اور کیڑے مکوڑے جو ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں. لیکن وہ ایسا کیوں نہیں کرتا؟ وَلَاكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور لیکن وہ مہلت دیتا ہے ان کو ایک خاص مدت تک، ایک خاص وقت تک ڈھیل دیتا ہے. کیوں؟ یا تو توبہ کر لیں یا پھر گناہوں کے اندر مزید اضافہ ہو جائے ان کے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر جب آ جاتی ہے ان کی اجل، ان کا وقت آ جاتا ہے. لَا يَسْتَأْخِرُونَ، نہیں وہ تاخیر کیے جاتے، پوسٹ پون نہیں ہوتا، ڈیلے نہیں ہوتا ان کا عذاب. ساعتن، ایک گھڑی. ولا یستقدمون، اور نہ آگے جاتے، نہ جلدی ہوگا نہ آگے، وہ وقت پہ پکڑے جائیں گے. ویجعلون للہ ما یکرہون، وہ اللہ کے لیے مقرر کرتے ہیں جس کو خود مکروہ سمجھتے ہیں، یعنی اللہ کے لیے وہ چیز مقرر کرتے ہیں جسے خود ناپسند کرتے ہیں، یعنی بیٹیاں. وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبُ، اور ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں. کیا؟ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، کہ ان کے لیے بھلا ہی بھلا ہے. لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارِ، کوئی شک نہیں کہ ان کے لیے آگ ہے. وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، اور اس میں یہ سب سے آگے تھکے لے جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ایسی باتیں کر کے اللہ تعالیٰ کو موقع دیتے ہیں کہ وہ ان کو آگ میں سب سے آگے پھینک دے. یہاں جالا کا جو لفظ ہے، یجلونا، تین معنوں میں استعمال آتا ہوا ہے، یعنی اس سے مفہوم کیا کہ اعتقاد رکھتے ہیں، یعنی ان کا یہ اعتقاد ہے. کیا؟ خلقہ، یعنی جعل خلقہ کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے سورۃ انعام میں آتا ہے جعل الظلمات والنور. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. اسی طرح جعل کر دینے کے معنوں میں بھی آتا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے جعل القمر فیہن نور نورا، اور اسی طرح تیسرا معنی اعتقاد کے معنی میں ہوتا ہے جو یہاں مراد ہے، کہ یجلون للہ ما یکرہون، اللہ کے لیے اس چیز کا اعتقاد رکھتے ہیں جو خود ناپسند کرتے ہیں. یکرہون، کراہت سے، کریہا، مکروہ کا لفظ اردو میں ہم بولتے ہیں، یعنی ایسی مکروہ چیز اللہ کے لیے کرتے ہیں. اور وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبُ، اور ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں. تصفو کا لفظ واو سواد فاس ہے، وصف اسی سے ہے، اوصاف بیان کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے ان کی زبانیں ایسا بولتی ہیں. اور السنت تو ہم جو ہے یہ لسان کی جمع ہے، جمع مکسر، یعنی ان کی زبانیں اپنے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں. اور اپنے لیے کیا کرتے ہیں؟ ان لہم الحسنہ، ہم جو بھی کریں گے ہمارے لیے اچھا ہی ہوگا، آگے بھی اچھا ہوگا. یعنی یہ بھی ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، کفر کی بنیاد پہ ہوتا ہے. دنیا اچھی مل جاتی ہے نا تو سوچتے ہیں آگے بھی اچھا ہوگا، جیسے سورہ کہف آیت 36 میں آتا ہے باغ والا قصہ ہے نا کہتا تھا اول تو قیامت آنی نہیں اور اگر آ بھی گئی وَلَئِن رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي اگر میں پلٹا بھی دیا گیا اپنے رب کی طرف میں اس باغ سے بھی اچھا پھالوں گا. لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ دنیا میں جو مل گیا بغیر کسی کام کے آخرت میں نہیں ملے گا. یہاں تو اللہ تعالیٰ نے امتحان کے طور پہ دیا اور آخرت و انعام کے طور پہ, اور جو یہاں کام اچھا نہیں کریں گے ان کو وہاں انعام کس چیز کا ملے گا. سورۃ سبا آیت 35 اور سورۃ مریم آیت 77 میں بھی اسی موضوع پہ بات ہے کہ جب لوگوں کو دنیا زیادہ ملنے لگتی ہے نا تو وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ دور ہو جاتے ہیں. کہا نہیں یہ دھوکہ ہے, آج دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں نہیں پکڑا تو مت سوچو کہ وہ تم سے خوش ہے. دیکھیے ایک تو خرابی تھی نا شرک کرتے تھے, دوسری خرابی کیا کہ ناانصافی کی بات کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کا انجام بہت اچھا ہے, ان کے لیے بھلائیاں ہیں, دنیا کی طرح آخرت بھی دیکھنا انہیں کی اچھی ہوگی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں. انہم مفرطون یہ آگے جائیں گے, مفرطون مفرط کی جمع ہے, افعال کی زیادتی بھی مراد ہو سکتی ہے اور اگر تفیل باب میں ہو تو کمی مراد ہوتی ہے. جیسے اردو میں آپ نے ایک لفظ سنا ہے افرات و تفریط, تو افرات ہوگا تو زیادتی مراد ہوتی ہے, افعال باب ہے, اور تفریط ہوگا تو باب تفیل ہے, کمی مراد ہوتی ہے. تو اس کا پھر مطلب کیا ہے؟ اس کے دو تین معنی بنتے ہیں. پہلا مطلب یہ ہے کہ انہیں سب سے پہلے دوزخ میں ڈالا جائے گا, یعنی وقت کے اعتبار سے یہ مفرط ہوں گے. سب سے پہلے ڈالا جائے گا تو ظاہر ہے ان کا عذاب جلدی شروع ہو جائے گا نا. اور دوسرا اس کا معنی یہ کہ انہیں جہنم میں پہلے ڈال کر تہ میں ڈال دیا جائے گا, تو اب جگہ کے اعتبار سے مفرط بن گئے, یعنی زمان اور مکان دونوں کے لحاظ سے آگے. جہنم میں ڈالا بھی پہلے جائے گا, اور یہ ایک ڈیفینیٹ بات ہے کہ جس کو پہلے ڈالا جاتا ہے وہ چیز نیچے گرتی ہے نا, تو یہ جہنم کی گہرائیوں میں بھی ہوں گے اور سب سے پہلے ڈالے جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یہی لفظ استعمال ہوا ہے, صحیح مسلم اور بخاری کی روایت ہے, انا فرتکم علی الحوض میں حوض کوثر پر تمہارا پیش رو ہوں گا, یعنی قیامت کے دن اگر تم مجھے دیکھنا چاہو تو حوض کوثر پہ دیکھنا, میں وہاں ہوں گا. اور ایک تیسرا معنی بھی کیا گیا مفرطون کا کہ انہیں جہنم میں ڈال کر فراموش کر دیا جائے گا, بھلا دیا جائے گا. جیسے آپ کبھی اون کے اندر چکن ڈال کے بھول جاتے ہیں نکالنا, اور جب نکلتی ہے تو اس کا کیا حال ہو چکا ہوتا ہے, یا تنور میں روٹی ڈال کے کوئی نکالنا بھول جائے, اس طرح ان کو وہاں چھوڑ دیا جائے گا, ان کا برا انجام ہوگا. کوئی بھی بات تو ان کی خیر کی نہیں ہے. تاللہ لقد ارسلنا الى امم من قبلك, اللہ کی قسم ہم نے امتوں کی طرف بھیجا آپ سے پہلے, یعنی ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول بھیجے تھے, آپ پہلے رسول تو نہیں آئے. ان مکہ والوں کو کیوں چھپتا ہے آپ کا آنا؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی تو نہیں بھیجا, آپ سے پہلے اور بھی بھیجے گئے تھے. فزین لهم الشیطان اعمالهم اور شیطان نے ان کے عمل خوبصورت کر کے دکھائے, مزین کر کے دکھا دیے. فہو ولیہم الیوم اور آج بھی شیطان ان کا سرپرست بنا ہوا ہے, کن کا؟ کفار مکہ کا. ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے, یعنی آج اگر یہ مکہ والے یہ مشرک آپ کے لیے غلط باتیں سوچتے ہیں, آپ کا مذاق اڑاتے ہیں, تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, ہر دور میں ایسے ہی ہوا. حق بات آئی, لوگوں کو حق اچھا نہ لگا, شیطان نے ان کے غلط کام جو تھے وہ خوبصورت کر کے دکھا دیے, اور یہ حق والوں کی مخالفت کرتے رہے. تسلی کا انداز ہے, فہو ولیہم الیوم اور وہ آج بھی ان کا دوست ہے. کون شیطان؟ شیطان کی ولایت سے کیا مراد ہے؟ کہ شیطان ہر وقت ان کو جھوٹی امیدیں دلاتا ہے, جھوٹے وعدے دلاتا ہے, ان کے برے کاموں کو اچھا کر کے دکھاتا ہے. دیکھیں دنیا میں وہ انسان بدترین دوست ہو سکتا ہے جو آپ کی برائیوں کو خوبصورت کر کے دکھائے اور آپ اپنی برائی کو چھوڑے نا, اور وہ دشمن بھی بدترین ہو سکتا ہے جو آپ کی خوبی کو آپ کے اچھے کام کو برا کر کے دکھائے تاکہ آپ اس کام کو چھوڑ دیں. اس لیے انسان کو مختات رہنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو الیوم کا لفظ ہے اس کے تین معنی آئے تفسیر میں. پہلی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، یعنی جس طرح پچھلی اقوام کو نبیوں کے خلاف کیا آج مکہ والوں کو آپ کے خلاف کر رہے ہیں. آپ پڑھیں گے، پیچھے پڑھ چکے بلکہ غزوہ سورۃ توبہ میں، کہ کیسے غزوہ بدر میں سراقہ بن مالک کے روپ میں آیا تھا، انی جار لکم، میں تمہارا دوست ہوں، ہمسایا ہوں، اور جو ہی فرشتوں کو دیکھا تو بھاگ گیا کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے. تو شیطان نے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کفار کی خوب مدد کی تاکہ لوگ آپ کے ساتھ دشمن ہو، لوگ آپ کی دشمنی کریں. اسی طرح الیوم کا دوسرا معنی ہے دنیا میں، یعنی اس دنیا میں رہتی دنیا تک وہ ایسا رہے گا، برے لوگوں کے دوست رہیں، برے لوگوں کا دوست رہے گا، حق والوں کے خلاف اکساتا رہے گا، لوگوں کو بدگمان کرے گا، وسوسے ڈالے گا. اور تیسرا معنی الیوم کا قیامت کا دن، دوسروں کو اس دن بھی اپنا ساتھی کہے گا. پیچھے پڑھ چکے سورۃ ابراہیم میں کہ قیامت کے دن سپیچ کرے گا، فلا تلومونی ولومو انفسکم، مجھے نہ ملامت کرو، خود اپنے آپ کو کرو. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا انزلنا علیک الکتاب، اور ہم نے آپ پر کتاب اس لیے نہیں نازل کی، کیونکہ یہ اس کا ایک ہی وجہ ہے، کوئی اور ریزن ہی نہیں ہے کتاب نازل کرنے کی اس کے سوا. کس کے سوا؟ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ آپ بیان کر دیں ان کے لیے وہ چیز جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں. وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ، اور ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے. یعنی آپ اپنا کام کرتے رہیں، ان کو چھوڑ دیں، ان کی جو باتیں ہیں نا یہ کہتے ہی رہیں گے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں. ہم نے تو آپ کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا تھا، اور وہ مقصد کیا ہے؟ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ. دیکھیے کتنا واضح حکم ہے نا، کہ آپ ان کے عقائد اور آپ ان کے معاملات کو کھل کھل کے بیان کریں. آپ کا منصب ہی ہے کہ عقائد اور احکامات کے سلسلے میں جو یہود، نصارہ، مجوس، مشرقین اور دیگر تمام ادیان والوں کے بیچ میں اختلاف ہوئے ہیں نا، اس کو کھول کے بیان کریں، حق کے اور باطل کے. کیونکہ آپ کو پتا ہے قرآن پاک کا ایک نام فرقان بھی ہے، حق اور باطل کو الگ کرتا ہے. تو آپ کا یہ مقصد تھا. کیا یہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک تھا؟ کیا آج ایسا نہیں ہے؟ آج بھی ہے. یہ کتاب رہتی دنیا تک یہی کام کرے گی. کیا؟ بیین. آپ دیکھیں اس کتاب کا نام المبین بھی ہے، بیینات بھی کہا گیا. لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، اس دور کے مختلف اختلافات کا حل اگر کتاب میں تھا، قرآن میں تھا، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کے دور کے اختلافات کا حل پھر کس میں ہوگا؟ کہ آج بھی لوگوں کے اختلافات کو اس کتاب کی روشنی میں نہیں کھولیں گے؟ لیکن بتائیے وہ لوگ جو اس کتاب سے ہی دور ہیں، جن کو الرجک ہے اس کتاب سے، جن کو ریئیکشن ہو جاتا ہے، جو اس کتاب سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہتے ہیں، پھر ان کو کیسے پتہ چلے گا حق کے اور باطل کے؟ پھر ہدم و رحمہ، یہ صفت تو قرآن پاک کی کئی جگہ آئی. یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ روڈ میپ ہے، یہ گائیڈ بک ہے. مکہ والے کہتے تھے اللہ ایک نہیں، اللہ کے ساتھ دوسرے موجود ہیں. مشرقین یہود کیا کہتے تھے؟ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. نصارہ کہتے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. اب کس کی مانی جائے؟ اس کتاب سے پوچھا جائے. قل ہو اللہ احد، اللہ الصمد. یہ ہے کتاب اور سنت. یہ آیت ہم سب کے لیے دعوت دیتی ہے اس بات کی کہ آج کے دور میں بھی اگر شبہے، اختلافات، مسائل، ان کا حل کرنا ہے تو کتاب اور سنت. آج فرقوں میں بٹی ہوئی امت متحد ہو سکتی ہے اگر قرآن اور اللہ کے رسول کی سنت اور حدیث لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، آج بھی اگر اس کو مانیں گے تو زندگی میں روشنی آئے گی، عافیت ملے گی. لیکن لوگ اس کتاب تک آنے نہیں دیتے. کیوں؟ کہ اس کی وجہ سے پھر ان کی بڑائی ختم ہوتی ہے، اتنے نام ختم ہوں گے تو اتنے لیڈر بھی تو ختم ہوں گے. تو لہٰذا ہمارے لئے اس میں عمل کی بات یہ ہے کہ کتاب کی رہنمائی کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے. من پسند زندگی گزارنے کی بجائے رب کی پسند کی زندگی گزارنی ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ جو چیز تیری نظروں میں حق ہے اس حق پہ ہمیں جمع دے, اور جو چیز تیری نظروں میں باطل ہے تو ہمیں باطل کر کے دکھا اور پھر ہمیں اس سے بچنے کی, اس سے اجتناب کی توفیق دے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے نا, اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ حق کو حق کر کے دکھا اور پھر اس کی پیروی کی توفیق دے, اور باطل کو باطل کر کے دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں, اللہ تعالی ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرما دے. آیت نمبر 65 سے, واللہ انزل من السماء ماء فأحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیة لقوم یسمعون. اور اللہ ہی نے آسمان سے پانی برسایا جس سے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا. اس میں بھی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسانے کی بات کی, اور یہ مثال قرآن پاک میں بہت جگہ آتی ہے. پانی اور علم گہرا تعلق ہے. جیسے پانی جو ہے وہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے, اسی طرح وہی جو ہے وہ مردہ دلوں کو زندہ کرتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وہی الہی کے لیے ایک لفظ جو قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے وہ الروح ہے. روح, الروح من امر ربی, پیچھے بھی آپ پڑھ چکے تینوں معنی. تو وہی روح کا لفظ انسانی جسم کے اندر جو اسپرٹ ہے اس کے لیے استعمال ہوا کہ جس طرح روح نکل جائے تو جسم مردہ بن جاتا ہے, ایک ڈھانچہ رہ جاتا ہے. اسی طرح اگر وہی الہی زندگیوں سے نکل جائے تو لوگ زندہ لاشے بن جاتے ہیں, چلتے پھرتے لاشے. یہاں اسی بات کو سامنے رکھ کے فرمایا واللہ انزل من السماء, اور اللہ نے نازل کیا آسمان سے ما ان پانی. کون سا پانی؟ بارش کا پانی. فأحیا به الارض بعد موتها, پھر یہ پانی خشک بنجر زمین پہ پڑا اور وہاں سے زندگی نکلی. مردہ زمین تھی, زندہ ہو گئی. خشک تھی, وہاں جڑی بوٹیاں گھاس درخت پودے اگنے لگے. وہ بیج جو کئی سالوں سے زمین میں دبے ہوئے تھے, مدتوں سے دبے تھے, وہ نکلنے لگے. پھر اسی سے مینڈک, حشرات, پتنگے, اس طرح سے لگا کہ جیسے ہر طرف زندگی آ گئی. ان فی ذلک لآیة لقوم یسمعون, اس میں مثال ہے, نشانی ہے اس قوم کے لیے جو قوم سنتی ہے. کیا نشانی ہے؟ کہ جس طرح بارش کی وجہ سے سوکھی اور مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے, اسی طرح ایک بارش زمین پہ برسے گی. اور وہ کب؟ دوسرے نفخے کے بعد, جب سب مر چکے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے یہ ملتا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا دوسری بار تو اس وقت بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے نباتات اور حشرات کے لیے بارش اور موسم برسات کا ہو. انسان کا جسم خواہ مٹی بن چکا ہو لیکن وہ اٹھے گا. ہم زمین سے اگیں گے, وہ پانی پڑے گا اور ہمارے بیک بونز, کمر کے مہرے, وہاں سے نئے جسم اگیں گے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ میں نے تم کو زمین سے اگایا, اٹھایا. تو یہاں ایک تو اس سے معنی ہے نشانی سے کہ مرنے کے بعد زندہ کرنے کی بات ہے. جو رب کائنات ہر سال بارش برسا کے, برسات کے موسم میں مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے, کیا مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ کیوں اتنا مشکل لگتا ہے؟ اصل میں یہ مکہ والوں کی اس عادت کو چیلنج کیا گیا جو کہتے تھے کہ اس مرنے کے بعد ہم زندہ نہیں ہوں گے۔ کہا تم کہتے ہو تو کہتے رہو، ہر سال تم ایک دفعہ دیکھتے ہو کہ مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، تو میں بھی زندہ کر سکتا ہوں۔ اور دوسری نشانی ہے اس میں قرآن کی، کہ مردہ دلوں پہ اس قرآن کی بارش پڑتی ہے اور دل زندہ ہو جاتے ہیں، ایک نئی زندگی آتی ہے، پھر انسان کو جینے کا مقصد مل جاتا ہے، پھر انسان کی زندگی وہ زندگی نہیں رہتی جو اس سے پہلے تھی، پھر انسان حیوانیت کی سطح سے اٹھ کے اوپر آتا ہے، اینیمل لیول سے اوپر اٹھ کے آتا ہے، پھر اس کی زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا ہی نہیں رہتا، صرف شہوت کو پورا کرنا اور خواہشات کے پیچھے بھاگنے کو ہی زندگی نہیں کہتا، بلکہ پھر انسان اپنی زندگی کے اندر ایک مقصد پاتا ہے۔ اور یہی ہم سب کے لیے سبق ہے اس آیت کا، لیکن یہ ملے گا اس کو جو لکھاؤں میں یسماؤن، جو سنیں گے، کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے، بصیرت سے دیکھیں گے، غور کریں گے، ان کو یہ سبق ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو اپنی زندگی میں اس قرآن کی روشنی کو عام کرنے والا بنا دے، اور ہمارے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس روشنی کو قائم رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ تلاوت سنیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون، تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم، وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآية لقوم يسمعون.